Jó napot kívánok! Ez itt a Magyar Közöny legfrissebb adása. Június 6-án vesszük fel ezt a beszélgetést. Ez egy szimbolikus nap, hiszen ma 10 percre leállt a BKV forgalma. Nem tudom, hogy a vendégeim gyalog jöttek el, de azért bemutatom őket. Lampi Ágnes újságíró. Szia, hello! És Puzsér Robert. Szia, Robi! Sziasztok! Hát nekem ez egy nagy reunió, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és nagyon rég nem beszélgettünk, és nem is találkoztunk, de úgy érzem, hogy valahogy összeállnak ezek a szálak, és hogy a civil társadalom is egy kicsit kezd talán éledezni, és lesz egy demonstráció június 10-én a Kossuth téren 18 órától, amit ti szerveztetek? Jól kérdezem? Igen. Hát főleg a Robi, de nyilván közösen. Én jelentettem be. Meg hát a te ötleted is tulajdonképpen valakinek ezt csinálnia kell, mert az úgy, hogy mi közösen, az úgy nem nagyon megy. Ez a megfigyelésem. Lehet, hogy szerencsésebb történelmi fejlődési országokban lehet közös cselekvésre rávenni értelmiségieket, aktivistákat. Itt Magyarországon az van, hogy ha te csinálod, és úgy hívsz el másokat, hogy ez lesz, csatlakozol-e, akkor jönnek. Uh-huh. De ha úgy hívod el őket, hogy csináljunk közösen valamit, akkor csak a kifogásokat hallgatod. És arra kellett rájönnöm, hogy akkor én ezt bejelentem, és már úgy hívok embereket, hogy ez lesz. Te akarsz-e jönni, vagy sem. És ilyen módon meg lehetett csinálni a dolgot. És hát csatlakozott 22 megszólaló, és... Én ma láttam egy videót, Radics Péter is üzent. Igen. Peti is ott lesz. Igen. Ő aztán tényleg nem vállalt még eddig ilyet, hogyha jól tudom. Nem vállalt eddig ilyet, de egyre többen érzékelik azt, hogy nincs hova hátrálni. Hogy Magyarország kivezetése a Nyugati Szövetségből és Kelethez csatolása van napirenden, és ez a legutolsó immunpróbája a magyar társadalomnak, hogyha a magyar társadalom kifejezésre juttatja a további érdektelenségét, továbbra is éber kómában hever, akkor bizony a társadalmi katasztrófával néz szembe. Tehát egy teljesen új helyzet jött létre Magyarországon, három tényező változott meg. Az egyik az az észak-atlanti világrend összeomlása Donald Trump képében. A másik az ukrán háború, ami felszámolta Európának és Oroszországnak azt a jó kereskedelmi kapcsolatát, aminek Orbán Viktor volt az egyik vámszedője, meg az egyik csatornája. És harmadrészt pedig a Tisza áradása felszámolta Orbán Viktornak a felségjogát a magyar lelkek felett. És ez egy teljesen új helyzet, amiben Orbán Viktornak ez a 15 éves rendszere, amit nemzeti együttműködés rendszerének nevezett el, ez a félautoriter, félalkotmányos rendszer, ez így nem mehet, nem tud tovább működni, mert a létfeltételei megsemmisültek. És ez egy olyan helyzet, amikor vagy demokratikus, vagy diktatórikus átmenettel néz szembe az ország. És a helyzet az, hogy ez két tényezőn múlik, az egyik az az Orbán Viktor belátása. Ha ez az egyetlen tényező, akkor nagy bajban vagyunk. Ezt osztom. A másik tényező, az pedig a magyar társadalomnak a képessége arra, hogy a kezébe vegye a politikát, hogy az utcára vonuljon, hogy erőt mutasson, mert ez a hatalom csak az erőből ért. Erőt kell az erővel szembeszegezni. A magyar társadalmat nem fogja megmenteni senki. A szociális és politikai és gazdasági katasztrófától, amivel szembenéz, sem Soros György, sem az Európai Unió, sem Amerika, sem a NATO, sem a norvég alap. A magyaroknak kell saját magukat megmenteniük elsőrendűen saját maguktól, a saját tanult tehetetlenségüktől, és ha ez sikerül, Orbán Viktor már csak a desszert. 22 nevet mondtál, ugye Radics Petit kiemeltük, és Ági, te hogy kapcsolódsz az eseményhez, és hogyha azért egy kicsit tehetjük azért, még avassatok be, hogy lesznek politikusok, vagy csak közéleti személyek, hogy hát, Robinál ott van a lista, majd akkor abból lehet szemezgetni. Kírjuk majd a leírásba is, hogy kik lesznek ott. Egy politikus lesz, Hatházi Ákos, de a Hatházi Ákos az politikusok közt civil, civilek közt politikus. Egy tulajdonképpen szuperpozícióban van. Éppen gondolkoztam, hogy fogod mondani, vagy ki lesz ő, mint kivétel, de nem, ilyen értelemben tényleg egy ilyen átmenet. Valóban a helyzet az, hogy a nép lelkében Hatházi Ákos, az ellenzéki közvélemény lelkében Hatházi Ákos egy olyan helyet foglal el, ami elkülönbözik a politikusokétól. Hatházi Ákos nem azokat a jegyeket hordozza, ami a politikusokat jellemzi, és ezért aztán Hatházi Ákossal kapcsolatban tényleg van egy olyan érzése az embereknek, hogy valahogy egy civil oda keveredett a politikusok közé. Szóval, hogy Hatházi Ákos fog felszólalni, de rajta kívül nem lesz politikus, és pártpolitikusokat egyáltalán semmilyen formában nem szeretnénk megjeleníteni, és mindenkit, aki valamilyen pártnak a kötelékében van, arra szólítunk fel, hogy jöjjön, de semmilyen párttranszparenst ne hozzon. Uh-huh. És akkor Ági, te, mint moderátor? Igen, tulajdonképpen én leszek az, aki ezt az egészet valahogy próbálom majd lemenedzselni. Egyébként nagyon érdekes, csak ahhoz csatlakozva, amit a Rubi mondott, több szempontból is, többször kérdezték tőlem ezzel kapcsolatban, mert én aztán igazán nem vagyok ez a tüntetésen felszólaló vagy moderáló típusú ember, és amikor a Rubi hívott, én is kértem egy kis gondolkodási időt, mert valóban ez egy kérdés, és erről itt az előbb is beszélgettünk, hogy újságíróként lehet-e, szabad-e, mit jelent ez ma, hogy az ember kiáll egy ilyen helyszínre, és én azot is gondolkozom ezen, mert többféle választ lehet erre adni, és ez azért is érdekes, mert ugye nem csak én leszek ott újságíróként, hanem jó pár más újságíró is eljön, és ők is olyanok, akik korábban még nem vállaltak, vagy nem csináltak ilyesmit. Az egyik szempont nyilván az volt, hogy ez nem ilyen értelemben pártpolitikai rendezvény, sőt, távol áll tőle, hogy az legyen. A személyek, akiket majd itt felsorolunk, ennek a biztos. A másik pedig az a kérdés, ugye, hogy politikai újságíróként hogy jön az ember a képbe, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a mi szakmánkról is kell beszélni. Tehát az, hogy újságírók... Mert az apropó is ez, és az, hogy újságírók is beszélnek a saját szakmájukról, és azért, mert elmondják a véleményüket, hogy egyébként hogy látják a média helyzetét, a politikai újságírás helyzetét, azokat a buktatókat, amikről egyébként mindenki szakért, és mindenki jobban tudja, attól ők még nem lesznek jobb vagy rosszabb újságírók. Tehát attól még Stumpf András vagy Dényi István nem lesz, ugyanolyan profi újságíró marad, mert elmondja a véleményét egy rendezvényen. Úgyhogy általában ez is egy ilyen fontos dolog, ami szerintem érdemes hozzátenni. De nekem igen, elvileg ez lesz a szerepem, úgyhogy én nyilván nagyon sok fellépő lesz, nagyon színes ez a csapat, és a Robinak nagyon olyan fellépő is igen mondott, aki korábban tényleg nem vállalt ilyesmit, úgyhogy ez ebből a szempontból is egy jelzésértékű, és itt az éberkómából mi is ébredünk, akkor ilyen értelemben. Jó, de ugye ezt a törvényt egyelőre elhalasztották, ugye ezt az átláthatósági törvényt, ami ugye 10-én lett volna hát tulajdonképpen ratifikálva, így ez nem fogja kivenni, hogy mondjam, az élét ennek a tüntetésnek? Igen, tulajdonképpen ezt rengetegen kérdezték, meg elkezdődött a gumicson, nem gumicsont kérdéskörnek a körbejárása, de azért arra érdemes emlékezni. Ez volna a következő kérdés. Akkor megelőztelek ezzel, mert ugye ez most a fő kérdés, hogy így gumicsont, és miért nem az inflációról és az egyebekről beszélünk, ez nem zárja ki egymást. A másik pedig az, hogy attól még ez a történet folytatódik, tehát ez nem állt itt meg. Tehát attól, mert hogy ezt elhalasztották, meg nagyon sok előzménye és következménye van, a gőzhenger ugyanúgy megy tovább, és ősszel majd jön a következő állomás, és akkor ugyanúgy folytatni kell. Mert hogy az utcán ott kell lenni, mondott te is, és Hatház is ezt mondja, és ugye pont erről beszélgettünk a felvétel előtt, most minden point ellövünk, hogy a Hatházi féle tüntetéseknek azért a magja, mint hogy egy kicsit fogyna. Hát igen, igen. És mi szeretnénk ezt a tendenciát megfordítani. Mi azt szeretnénk, hogyha a rendezvényről rendezvényre többen és többen lennének kint az utcán. Hogyha megtapasztalná a magyar társadalom az erejét, megtapasztalná annak az élményét, hogy milyen az, amikor saját magáért felelős és a saját jövőjéért vállal felelősséget is kiáll, és nem bízza a politikusokra, mert a politikusokra bízza a társadalom a sorsát, az olyan is lesz. A politikusok hajtották végre az 1990-es rendszerváltást, aztán a politikusok hajtották végre a 2010-es rendszerváltást. Meg is lehet nézni. Olyan is volt. Ez a sors annak a társadalomnak, amelyik áthárítja a politikusokra a saját felelősségét, a saját magáról való gondoskodásnak, a saját jövője meghatározásának a felelősségét. Hát másképp kell csinálni, tanulni kell. Ez a jelenkor értelmiségének a nagy felelőssége, hogy tanuljon a múlt hibáiból és bűneiből, és ne kövesse el azokat újra. Most, itt és most egy társadalmi, egy civil ébredésre van szükség arra, hogy a magyar társadalom megtapasztalja. Most ennek nagyon jó érzelmi közege van Magyarországon. Most nagyon átpolitizált a társadalmi közgondolkodás. Most valahogy mindenki magáénak érzi az ország sorsát. Most valahogy most mindenki úgy érzi, hogy cselekedni kell, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok. Úgyhogy ennek a tüntetés sorozatnak, amit tervezünk, mert jövő tavaszig sorozatos tüntetésekre van szükség. Egy permanens jelenlétre az utcán ahhoz, hogy a rendszerváltó hangulat végül aztán rendszerváltássá érjen. Ez nem fog magától megtörténni. Ez nem fogja elhozni a mindent fehérítő politikus mosópor, hanem ehhez igenis az embereknek kell a saját kezükbe venni a politikát, mert a politikusok keze túl enyves és túl mocskos ehhez. Én ezt értem, csak ugye két útról, vagy két iskoláról beszélhetünk szerintem. Az egyik mondjuk a Hatházi féle, aki azt mondja, hogy menjünk ki az utcára, és van egy Magyar Péter féle, aki azt mondja, hogy 26-ban majd a választáson eldől minden, és majd demokratikus úton leváltjuk a Fideszt. Nem lehet Magyar Péternek teljesen átengedni az utcát, és nem lehet Magyar Péternek egy kitöltetlen csekket odaadni, aminek az alját aláírjuk mi magyarok. De is ez nem a Magyar Péternek szól. Senkinek sem lehet soha többé. Mert látjuk a következményeket. Ez az elmúlt 15 év. Ez a bizonyíték arra, hogy milyen tragikus következménye van annak, hogyha egy politikus teljes, totális felhatalmazást kap, mint Orbán Viktor 2010-ben. Hogyha nincs fölötte kontroll. A politikus nem attól normális politikus egy jogállamban, mert azt a politikust jó fából faragták. A politikusok általában mindenhol hatalomvágyó, törtető, karrierista és a hazugságra hajlamos az emberek, ez a nagy helyzet. Egy politikus attól kulturáltabb politikus nyugatra, hogy van egy civil társadalom, amelyik mederben tartja, és hogyha kilép a mederből, az a civil társadalom felgerjed ellene, és visszarugdossa a mederbe. Tehát ezzel azt akarod mondani, vagy hogy arra is egy kicsit kitérhetünk, hogy ha mondjuk most nem is írták alá ezt a törvényt, azért ennek lesz az Orbánéktól nyilvánvalóan valami fajta folytatása, hiszen ezt a fajta típusú politikát, vagy politikust, amit mondjuk Orbán és a NER képvisel, hát ezt igazából sarokba szorítva mi még nem láttuk. Hát szerintem ez a fő kérdés, amit most mondtál, vagy ez a választópont, utálágazódás, hogy a nagy klasszikusokat idézzem, mert most fog ez eldőlni igazából. Szerintem egyébként, ha már itt tartunk is, az átláthatósági, a nagyon átlátható a törvény, de hát átláthatósági törvény, és valóban ez egy nagyon érdekes dolog, hogy elhalasztották. Az egésznek a körítése, a formája, a kontextusa. Bocsáss meg, nekem egy kicsit olyan, de egy ilyen bántalmazó kapcsolat, ez a húzd meg, erezd meg, hogy egyszer adok egy picit valami jót, és utána meg majd kétszer ugyanúgy visszaveszem. Mint a horgász, ahogy fárasztja a halat. Ereszt egy kicsit a zsinóron, aztán megint feszít egy kicsit a zsinóron, megint ereszt egy kicsit a zsinóron. Gyakorlatilag ezt csinálja a társadalommal, mint a macska az egérrel, hogy végül teljesen kifáradjon, kimerüljön a társadalom. Ez megy, és most is ez zajlik. Nyilvánvaló, hogy ő méri, hogy áll a közhangulat, és ő soha nem fog elfoglalni egy olyan pozíciót, ami vesztes pozíció, ami mínuszos. Abban az pillanatban, hogy bezuhan mínuszba, abban a pillanatban ő már engedi is el, nem fog feszíteni, hogy leszakadjon a hal a horogról, vagy a zsinórról. Ennek megfelelően nem véletlen, hogy Orbán Viktor most megpróbálja kifogni a szelet az ellenállás vitorlájából, hogy ő ezt elhalasztotta, ugye ő tavaszi nagy takarítást ígért, mert átteleltek a poloskák. És most mi van? Most a tavaszi nagy takarításból őszi nagy takarítás van? Nem, mégsem. Gumicsontá vált. No csak, tehát, de miért? Hogy vált gumicsontá? Nem, ez hát nem gumicsont, ezt te is tudod, és én is tudom. Valójában itt minden gumicsont, de semmi sem de az. Semmi. Mert ez a rendszer, ennek gumicsontváza van, és minden csontja gumicsont, mert a kommunikáció lépett a kormányzás helyére. És valójában ők az identitás harccal, a kultúrharccal, a lelkekért folytatott harccal uralják Magyarországot. Nem a kormányzással, nem a kormányzásuknak az eredményeivel vagy a sikereivel, hanem az identitás elfoglalásával, és leuralásával, és leigázásával. És azért halasztotta el ennek a törvénynek a megszavazását Orbán Viktor, mert ellenállást tapasztal, és ezzel az ellenállással szemben ő most nem akar megütközni. Íme az eredménye az ellenállásnak. Még csak utcára se kellett menni, és már is elfogyott mögüle a tesztoszteron. De ennek nem szabad engedni. Réges-régen túljárunk már, túljár a magyar politika már azon, hogy ilyen filléres trükkökkel be lehessen tömni a polgárok pofáját. És ugye Ági azt mondja, vagy azt mondtad, hogy választóvonal, hát Lakner Zoltán úgy fogalmazott, hogy ez a Huxit előszobája. Igen, igen, erről éppen beszélgettünk a múlt alkalommal is, és valóban ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert a Fidesz nyilván mindent mér, minden percben, minden másodpercben tudni akarja azt, hogy a társadalom hogyan rezonál ezekre a helyzetekre, és valóban most úgy tűnik, éppen megnéztem, amikor készültem ide, hogy Kocsis Máté ezt hogyan és milyen formában jelentette be, meg újra volt egy hosszú beszélgetése, ha jól emlékszem, a Mandinerre, és ott nagyon hosszan beszélt arról, például csak egy picit a médiáról is beszélve, hogy hogyan tekintenek például az újságírók. Nem tudom, láttátok ezt, ezt a beszélgetést. És, cinizmus kimaxolva. És igen, csak ugye az ember elgondolkozik azon, hogy tényleg idáig eljutottunk. Ugye arról beszélt Kocsis Máté, csak ha valaki esetleg nem látta, ugye arról beszélt, hogy vannak a jobboldali újságírók, ugye eleve már a felosztás is egy nagy kérdés mindig, vannak a jobboldali újságírók, akik jobboldaliak és ezzel, és tényleges újságírók, meg vannak a baloldaliak, akik ugye ügynökök, megfizettek, külföldi. Akik a politika helyett végzik el a politikusok dolgát. És ez egy tök más pozícióba helyezett újságírókat, és ugye innentől van az egész történet, és most az a kérdés, hogy valóban a társadalom ezt az egész helyzetet, amiben mi most kerültünk, hogy fel kell ebből az éberkómából, vagy nem. Mert simán lehet, hogy ez az úgy húz meg, erez meg a horgászás, ez működik. Tehát ez abszolút benne van a pakliban, ezt most nem lehet látni egyelőre még. Én is nagyon hiszek benne, hogy végre talán változik, meg egy tök más közeg van, meg Magyar Péter van, és minden egyéb van. Tehát össze nem lehet hasonlítani a korábbi helyzettel szerintem. Tehát nem is mérhető ebben össze. Ebben igazad van, csak nekem tudod, azért az hiányzik, hogy egyfajta ilyen összefogás. Tehát én értem azt, hogy ellenzék. Igen, de ennek meg az, amit a Robi is mondta, hogy ha viszont valaki ezt az egészet összefogja, akkor viszont jönnek az emberek. Tehát egyszerűen csak a forma más. Tehát nem együttműködésnek hívjuk, hanem valaki elkezdi csinálni, és akkor jönnek és a többiek. És rendezvény keretes szerkezetű lesz, vagy csak fölmennek emberek, és elmondják, hogy mi a bajuk a rendszerrel. Ezt hogy próbáljátok meg, hát mondjam, koreografálni? Hát a legfőbb az, hogy mi innen ezúttal nem úgy fogjuk hazaküldeni az embereket, ahogy eddig minden tüntetésről. Hogy hát nagyszerű élmény volt együtt, rengetegen voltunk, ez most egy nagyon-nagyon jó élmény, rengeteg fotót készítettünk, vigyétek haza magatokkal ezt az élményt, osszátok meg egymással, és hogy ez milyen nagyszerű volt. És akkor ez így tulajdonképpen eloszlatni azt a feszültséget, amely feszültség nekünk a munkaeszközünk kell, hogy legyen nekünk a következő egy évben ez a feszültség. Ez arany. Ez a rendszerváltás arany tartaléka. Ez a fedezete a változásnak. Mi ezt a feszültséget nem akarjuk eloszlatni. Mi azért fogjuk majd ezt a rendezvényt megrendezni, hogy ez a rendezvény, ez egy ellenállásnak, egy demonstráció sorozatnak a zászlóbontása legyen. Mi nem azért hívjuk utcára az embereket, hogy utána onnan hazamenjenek, hanem hogy aztán visszatérjenek. Itt utcát kell foglalni, itt lelkeket kell foglalni, elméket kell foglalni, identitást kell foglalni, és pont az a lényeg, hogy egy folyamatba kell becsatornázni azt az energiát, ami az utcán ott lesz a Kossuth téren, kedden 16 órakor, 18 órakor. Ez a folyamat, ez el kell, hogy vezessen jövő tavaszig. Itt a Fideszt nem elég legyőzni. Itt a Fideszt el kell söpörni. És ebből a 15 éves álomból, rossz álomból ebből föl kell ébredni úgy, hogy ne térjen vissza a Lidérc nyomás. Itt tényleg erőt kell szegezni az erővel szemben, mert a szép szavak ideje lejárt. Lejárt. Pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktorral nem lehet konszenzust kötni, mert a lényéből fakadóan tagad minden konszenzust. Vele szemben népfrontot kell alkotni, és ennek a népfrontnak kell szembeállni azzal a gazdasági és politikai bűnszervezettel, amelyik elragadta Magyarország közvagyonát, amelyik elragadta Magyarország szuvereni, népszuverenitását, és elit szuverenitássá, párt szuverenitássá, kurzus szuverenitássá gyalázta le, és itt igenis szembe kell fordulni a politikai osztálynak az elmúlt 35 éves gazemberségével. Egy teljesen új korszakot kell nyitni. Ennek egy korszak határnak kell lenni, és én nagyon jó jelnek érzem azt, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult a politikától. Ez valami olyasmit jelez, hogy készülőben van egy nagy fordulat, a magyar történelem nagy fordulata. Nem engedhetjük Magyarországot letéríteni a Szent Istváni útról, nem engedhetjük Magyarországot letéríteni a nyugati orientációról, és kelethez kiszervezni. Ha most a magyarok nem mozdulnak meg, akkor csomagolhatnak. Most arról kell dönteni, hogy vissza akarjuk-e kapni a hazánkat és a rendelkezésünket a sorsunk felett, vagy pedig kiutaljuk Orbánnak és Mészárosnak, és szedjük a cókmogunkat, és megyünk, amerre látunk, de bárhova megyünk, ott csak fehér migránsok leszünk. Nem leszünk otthon sehol. Gyáva népnek nincs hazája, és ha a magyarok nem hajlandóak megharcolni az országukért, akkor hazátlanok lesznek. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit magáról a platformról. Hogyha valaki szeretne hozzátok csatlakozni, vagy támogatni titeket, nyilván baromi drága egy ilyen rendezvénynek a megszervezése. Van-e számlaszámotok, Facebook oldal, és hogy egyébként magából a kezdeményezésből akár mondjuk politikai párt, vagy bármi alakulhat? Nem. Nem, kategorikus, kategorikus. Ezt már meg is válaszolhatok, tehát okay. Ez a rész az kérdés. A másik az adminisztráció idézője, most ilyen csúnyán szóval, persze, tehát nyilván van Facebook oldal, számlaszám és minden egyéb van, hiszen azért ez fontos elmondani, hogy egy ilyen rendezvényt azért nem két fillér megszervezni, és várjuk is az adományokat, és nagyon sokan egyébként segítettek már eddig is, és várjuk igen, hogy segítsenek és hozzájáruljanak ahhoz, hogy ezt meg lehessen szervezni. Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy tényleg azért gondolj bele egy Kossuth térnek a hangosítása, a kivetítőkkel, lehet valami nem is sora van, tehát ugye elképesztő költségek ezek, úgyhogy abszolút szükség van ezekre kis összegre, nagy összegre, mindenféle összegre, és hála Istennek, és az mi van, ugye? Hogyne, persze, létezik minden ilyen fórum, és a számlaszám is könnyen megtalálható. Ezt a leírásba be is rakjuk, jó? Ez is a polgári attitűdnek, meg a civil kurázsinak a mércéje. Hogy az emberek olyan mértékben a magukénak érzik-e a sorsukat, az ország sorsát, a közösségeik sorsát, az általuk látogatott hírportáloknak a sorsát, hogy ezért saját személyes felelősséget vállalnak, aminek ez a támogatása formája. Ha nem így lenne, ha Magyarországon nem egy feudalizmus működne, akkor erre nem lenne szükség. Akkor ezek az orkánumok a piacról meg tudnának élni. De sajnos Magyarország egy nagyon szűk piac, és azt is teljesen leuralta egy hatalmas nagy bűnszervezet. És ilyen körülmények között pokoli nehéz forrásokhoz jutni, és pedig nekünk nincsen, tehát mi nekünk nincsen saját tőkénk erre, úgyhogy két csatornán keresztül is lehet támogatni minket. Egyrészt a Tudatos Választókért Alapítvány számlaszámán keresztül, másrészt pedig a Polgári Ellenállás Donabli rendszerén, felületén is lehet támogatni minket, és minden támogatást köszönünk, és minden támogatást a hangosításra, meg a vizuális technológiára fogunk fordítani. Nagyon kemény időket élünk, én úgy gondolom, és történnek olyan események, például ez a Vox 2025, ami számomra azért egy ilyen nagyon meglepő fordulat volt így a politikai világban, vagy életben, így a napokban, vagy így az utóbbi hetekben, hogy tulajdonképpen mostássák meg egy nép, illetve két népnek, hát tulajdonképpen Orbánék szerintem a sírját, vagy egy ilyen örök ellentétet, vagy gyűlölködést. Aztán ugye itt volt Jeszenszky Géza esete, egészen eldurvult a közélet, ahogy én látom Magyarországon. És sokkal keményebb lesz a következő egy évben. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 35 év történetének a legkeményebb éve következik. Egyébként csak egy gondolat a Jessen-Szigéz a ügyhöz. Engem őszintén ez egy több szubjektív dolog lesz, hogy mondom, de nagyon megütött ez a történet. Minden részlete megütött ennek a történetnek, és valóban, ahogy te is mondod, egy picit olyan, mintha most úgy minden aspektusát tekintve úgy az egész magyar közéletet szimbolizálná az, ami történt. És tényleg elgondolkoztató, vagy elborzasztó az, ami történt. A reakciókat természetesen nem is említve, már mint most a fiának a reakciójára gondolok, az egész helyzet számomra nagyon, az is azt jelzi, amiről itt beszélgetünk, hogy ez most valami más. Tehát az ilyet az ember normális helyzetben el nem tud képzelni, hogy ilyesmi megtörténjen, vagy hogy egy másik politikai formában gondolkodó fia ezt mondja az édesapjáról, hogy a sátánnal, hogy fogalmazott? Sátán szolgálja. Szóval, hogy én először nem akartam ezt elhinni, megmondom őszintén, azt hittem, hogy ez valakinek valami elmebeteg, blőd, nem tudom micsodája történet. Tehát ilyen nem történhet meg, ilyen nincs, ez nem létezik, hogy megtörténjen, és ott tartunk, hogy ez a magyar közéletünk odáig pörgött, és ebbe az egész gyűlölet hajszába odáig tört, hogy egy fiú a saját apjáról ezt tudja mondani. És úgy, hogy éppen mindenkit mussol, úgy, hogy éppen mindenkit megszállt valamiféle riadalom, valamiféle az áhítattal határos megrendültség, amikor hallotta ezt a hírt, és ott nem volt pártállás. Tehát ott mindenki azt érezte, hogy Atya úristen, mi van? Mi történik? És akkor kiáll a fia. Amikor éppen megtámadják az apját, halálos merénylet keretében, egyébként az anyjával együtt, tehát az anyját és az apját. És akkor ő kiáll, amikor éppen mindenki hallgat, és ő előadja, hogy az apja a sátánt szolgálja. Ez valami rettenetes. Én nem tudom, mit követett el a Jeszenszky Géza, amiért ő ezt érdemli az a fiától, vagy ami ehhez vezetett, lehet, hogy csak annyit követett el, hogy megcsinálta. De az egy olyan nagyon furcsa érzés, hogy az ember annyi mindentől fél, hogyha van egy gyereke, milyen rettenetes dolog történhet a gyerekével, hogyha eltörik a gerince, tetraplégiás lehet a gyerek, vagy hogyha megrontják az egész életére, megnyomorodhat a gyerek. És akkor most itt van egy igazán rettenetes példa, amitől még rettenni lehet, hogy végül, amikor az életedre törnek, amikor meg akarnak gyilkolni, akkor kiáll a fiad, és azt mondja, hogy te a sátánt szolgálod. És ezért kaptad. Hát igen, valami nagyon megváltozott. Felfoghatatlan. Tehát én nem tudom, ha már itt arról beszéltünk, hogy éberkóma meg hogy a társadalom, hogy ez, ha valami fordulópont szerintem, vagy fordulópontnak lehet tekinteni, akkor nem ez az. Ezért mertem én is bedobni, mert itt tényleg durvul a közélet, de tegyünk ez ellen, hogy ne ilyen legyen, amiben élünk, ez az ország. Tehát akkor kedden. 18 órakor és Kossuth tér. 22-en lesztek összesen? Igen, 23 felszólaló. Robi és Ági, köszönöm, hogy eljöttek és beszámoltak. Köszönjük a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, ne feledjék, hogy megtalálnak minket a TikTokon, az Instagramon és a Facebookon is, és hogyha van kedvük, akkor nyugodtan iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve támogassanak minket, tudnak már a Revoluton is, és Robiék alapítványát és kezdeményezését is nyugodtan, szerintem nem lesz semmi gond a pénz elköltéssel. Viszontlátásra!